Калі меркаваць з дзённіка, сакавік 62-го даволі спакойны месяц. Справы з ад'ездам рухаюцца, Освальд робіць тры апошнія кароткія запісы. Дзённік ЛГО 24 сакавіка 1962. Марына афіцыйна звальняецца з працы. 26 сакавіка. Атрымліваю ліст ад службы іміграцыі і натуралізацыі Сан-Антонію, Тэхас, што заява Марыны на атрыманне візы ЗША ухваленая. Апошні дакумент. Цяпер трэба толькі дачакацца, пакуль амбасада ЗША атрымае копію паведамлення, каб афіцыйна даць дазвол. 27 сакавіка. Атрымліваю ліст ад спадара Філіпса, у яго працуе мая маці, з гарантыяй падтрымкі маёй жонкі, калі трэба. У гэты ж дзень Освальд піша ліст да маці ў Тэхас. ЛГО. Ліст да Маргарыты Освальд. 27 сакавіка 62. Дарагая маці, мы павінны быць у Штатах найпазней у траўні. Амбасада пагадзілася пазычыць мне $500 на падарожжа, а таксама яны прынялі маё сведчанне падтрымкі, так што тваё не спатрэбіцца. Аднак не спрабуй, каб твой сябра-бізнесмен скасаваў сваё сведчанне аб падтрымцы для мяне. Яно калі-небудзь можа прыдацца. Як ты кажаш, маё падарожжа сюды магло б стаць падставай для добрай гісторыі пра мяне. Фактычна, я ўжо напісаў 50 старонак нататак на гэтую тэму. З любоўю, Лі. Усю вясну Освальд удзельнічае ў пісталярнай вайне, у якой бяруць удзел амбасада США ў Маскве, аддзел Савецкага Саюзу і аддзел бяспекі і консульскіх справаў Дзярждэпартаменту, служба іміграцыі і натуралізацыі Міністэрства юстыцыі США і нават камандаванне корпусу марской пяхоты США. Пасля таго, як сталі вядомыя гучныя заявы Освальда ў амбасадзе, падчас спробы адмовіцца ад амерыканскага грамадзянства, пра гатовасць расказаць савецкаму боку ўсё, што ён ведае пра радары ды іншыя вайсковыя сакрэты, у яго дакументах быў зменены запіс аб звальненні з марской пяхоты. Цяпер ён праходзіў па артыкулу «Звольнены як непажаданы». Освальд напорыста патрабаваў вярнуць ганаровае звальненне. Консул ЗША ў Маскве Джозеф Норберы Освальду 9 сакавіка 62 году. Зразумела, чакаецца, што вы абераце самы танны від транспарту і напішаце распіску за выдзеленыя сродкі. Мы яшчэ не атрымалі дазволу на візу для вашай жонкі, але як толькі яна будзе ўхваленая, вы можаце падаць пашпарт на выязную візу ў Авір. Консул ЗША ў Маскве Джозеф Норберы Роберту Оуэну, аддзел Савецкага Саюзу Дзярждэпартаменту ЗША. 15 сакавіка 62 году. Патрабуецца як найхутчэй рашэнне аб выключэнні 243Г з правілаў для Марыны Освальд. Муж часта тэлефануе і піша ў амбасаду, каб уведаць прычыну затрымкі. Нам падаецца неразумным абмяркоўваць праблему з 243Г, паколькі можна яшчэ атрымаць выключэнне, але ўсё больш няёмка адмаўляць Освальду. Аддзел Савецкага Саюзу, аддзел візаў Дзярждэпартаменту ЗША, 16 сакавіка 62 году. Аддзел лічыць, што ў інтарэсах ЗША дапамагчы Лі Гарві Освальду і яго сям'і выбрацца з Савецкага Саюзу і адправіць іх у ЗША як найхутчэй. Як неўстойлівая асоба з цалкам непрадказальнымі паводзінамі, Освальд можа адмовіцца выехаць з СССР ці пазней паспрабаваць вярнуцца туды, калі мы зробім немагчымым, каб яго жонка і дзіцё ехалі разам з ім з Масквы. Такія дзеянні з нашага боку таксама дазволяць савецкаму ўраду заявіць, што хаця яны выдалі выязныя візы з спадарыні Освальд, каб пазбегнуць раздзялення сям'і, ўрад ЗША зрабіў гэта гвалтоўна шляхам нявыдачы ёй візы. Заезд у трэцюю краіну запатрабаваў бы дадатковых расходаў ад ЗША. Тым не менш, Вашынгтон настойвае на правіле, якое патрабавала, каб жонка спачатку выехала ў трэцюю краіну і адтуль пачынала візавы працэс. Што стварала, канешне, новыя праблемы – віза ў трэцюю краіну, пражыванне там. І тады да справы падключаецца амбасада США ў Маскве Левелін Томпсон, які адрасуе тэлеграму ў справе Освальда на прасткі дзяржсакратару США Дыну Раску. Амбасада ЗША ў Маскве, дзяржаўнаму сакратару ЗША Вашынгтон. 4 траўня 62 году. Патрабуецца рашэнне як найхутчэй пра перагляд 243Г для Освальд. Мы лічым неразумным абмяркоўваць праблему 243Г, пакуль яшчэ магчымае выключэнне, але становіцца ўсё больш няёмка адмаўляць Освальду. Томпсон. Тэкст тэлеграмы напісаў консул Норбары, ён даслоўна супадае з радкамі яго сакавіцкага ліста ў дзярждэпартамент. Освальд сур'ёзна даўся дыпламатам у знакі. Консул ЗША ў Маскве Джозеф Норбары Роберту Оуэну, аддзел Савецкага саюзу дзярждэпартаменту ЗША. 8 траўня 62 году. Дарагі Бобе, ты таксама пабачыш нашу тэлеграму ад 4 траўня ў справе Освальда. Калі выключэнне 243Г не будзе хутка дазволена, я думаю, нам трэба выклікаць Освальдаў і паслаць іх у Бельгію. Рэч не ў тым, што нашы сэрцы разрываюцца ад шкадавання Освальда. Яго нахабства не мае межаў. Яго апошні ліст змяшчае высакамернае патрабаванне, каб дзярждэпартамент спыніў спробы атрымаць грошы на яго падарожжа ад сваякоў ЗША. Двойчы ці тройчы апошнім часам, калі ён званіў з Менску, я мусіў з няёмкасцю спасылацца на праблему, якая затрымлівае вырашэнне справы ягонай жонкі. Невядома, што мела большае значэнне: тэлеграма амбасадара, дзяржсакратару, аргументы контрпрапаганды, міжнародная абстаноўка, але Освальду заставалася чакаць нядоўга. Консул ЗША ў Маскве Джозеф Норбары Освальду 10 траўня 1962 году. Дарагі спадар Освальд, мне прыемна паведаміць, што амбасада здатная зрабіць апошнія дзеянні ў справе звароту па візу вашай жонкі. Дзеля гэтага вы і вашая жонка запрашаецеся прыбыць у амбасаду, калі вам будзе зручна. Амбасада мае дзве копіі пасведчання аб нараджэнні вашай жонкі і копію пасведчання аб шлюбе. Такім чынам, ёй трэба прадставіць толькі яшчэ адну копію пасведчання аб шлюбе, тры фотаздымкі, рэнтгенаўскі здымак, аналіз крыві і даведку аб прышчэпцы ад воспы. Як вам паведамлялася раней, тры фотаздымкі вашай дачкі і копія яе пасведчання аб нараджэнні таксама неабходныя для консульскага пасведчання аб нараджэнні і запісу ў ваш пашпарт. Калі ласка, паінфармуйце амбасаду, калі вас можна чакаць. Пасля ўсіх перашкод і затрымак дзяржаўная машына ЗША зрабіла тое, што назаўсёды ўвойдзе ў гісторыю Амерыкі. Дала доўгачаканы дазвол на ўезд Освальдаў. Хаця ў доме нумар 4 па вуліцы Камуністычнай у Менску сітуацыя з ад'ездам выглядала хутчэй люстрана-адваротнай.